شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که هر چقدر از مهربونیش بگیم کم بود. سلام به شما بچه های خوب و نازنین خودم. بچه های گلم، امشب میدونین چه شبیه؟ آفرین آفرین، شب رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور شب شهادت حضرت امام حسن علیه السلام. گلای قشنگم، دوست داری مثل پیامبر و امامان عزیزمون مهربون و بخشنده باشین که هستین؟ بازم حتما میگین بله. آفرین به شما، میدونم همیشه کمک میکنین، مهربونین و همه رو دوست داریم. راستی شما میدونین چطوری میشه مهربون بود و به دیگران کمک کرد؟ شما که میدونین، من اینو برای خودم میگم. میدونم که اطلاع دارید، شما هم اهل مهربون کردنی. امشب میخوام براتون یه قصه بگم از دو تا برادر. خواهش میکنم قصه‌مونو خوب خوب گوش بدین. اسمشم هست مهربونی چه کار خوبی. عزیزای دلم، توی شهر زیبایی خانواده زندگی می کردن که خیلی مهربون بودن. این خانواده، خانواده عرفان و احسان کوچولو بودن. عرفان و احسان دو قلو بودن و امسال رفته بودن کلاس سوم. مامان و بابای عرفان و احسان همیشه سعی می کردن اگه کاری از دستشون برمیاد برای دیگران انجام بدن. عرفان و احسان هم از مامان و بابا یاد گرفته بودن که مهربون باشن، دیگران رو دوست داشته باشن، به همه کمک کنن. آفرین آفرین. یه روز وقتی بابای عرفان و احسان از سر کار به خونه اومد، ناراحت بود. مامان از بابا پرسید چی شده؟ شما چرا ناراحتی؟ بابا تعریف کرد که سعید پسر برادرش که پسر عموی احسان و عرفانه با موتور تصادف کرده و الان در بیمارستانه و نیاز به پول دارن. مامان عرفان و احسان از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شد، گفت ای وای، باید حتما کمکشون کنیم. پدر گفت آره، منم داشتم به همین فکر میکردم. من یکم پول پسنداز کردم، گفتم با شما مشورت کنم، این پولو بدیم آقا رحیم برای خرج دوا و درمون سعی. مادر گفت چه فکر خوبیه، اتفاقا منم یه کمی پول پس انداز دارم. عرفان و احسان کوچولو وقتی حرفای مامان و بابا رو شنیدن، دوتایی با هم گفتن ما هم میخوایم کمک کنیم تا حال سعید جون زودتر خوب بشه. مامان و بابا به اون دوتا نگاه کردن و خوشحال شدن، گفتن خیلی خوبه. خب شما دوتا چجوری میخواین کمک کنین؟ عرفان و احسان به هم نگاه کردن و بعد دوتایی بودو بودو رفتن تو اتاقشون و بعد از چند دقیقه با یه قلک بزرگ اومدن و گفتن با این قلک. مامان و بابا به هم نگاهی کردن و گفتن شما که میخواستین با پولی که تو این قلک جمع کردین برای کارهای مدرسه‌تون یه کاری بکنین، مثلا یه رایانه بخرین. عرفان و احسان گفتن بله، اما سعید پسر عمومون الان در یه شرایطیه که باید زودتر خوب بشه، بنابراین ما دلمون میخواد فعلا از این پول در این مورد استفاده بشه. بابا و مامان اون دوتا رو بوسیدن و گفتن آفرین، آفرین به شما پسرای مهربونمون که انقدر خوبین و دوست داریم به دیگران کمک کنیم. بله بچه ها، اونها قلکشون رو شکستن، یه عالم پول توش بود، پولا رو شمردن و دادن به بابا. بابا یه بار دیگه اونا رو بوسید و گفت من به شما دوتا افتخار میکنم، الان با پول شما و پولی که من و مادر کنار گذاشتیم میتونیم کمک کنیم که هرچی زودتر پسر عموتون خوب بشه و برگرده به خونه. شبم میریم امامزاده برای شفای سعید و همه بچه هایی که بیمارن دعا میکنیم. عزیزای من، چند روزی گذشت، خدا رو شکر سعید بهتر شد و از بیمارستان مرخص شد. یه روز عصر که عرفان و احسان از مدرسه برگشتن، مامان و باباشون با یه دسته گل منتظرشون بودن تا چهارتایی برن عیادت کی؟ پسر عموشون سعید. بچه ها خیلی خوشحال شدن که سعید مرخص شده، زود لباسای مدرسهشون در آوردن، آماده شدن که با مامان و بابا برن به عیادت سعید. عرفان و احسان از اینکه تونسته بودن به دیگران کمک کنن و همینطور به پسر عموشون آقا سعید کمک کنن خیلی خوشحال بودن. بله عزیزای من، اینم از قصه امشبمون. چقدر خوبه که ما بتونیم به دیگران کمک کنیم. بله، مهربونی هم که دیگه خیلی اهمیت داره و شما گلگلیای من همیشه اهل مهربونی کردن هستید. قربون مهربونی های شما عزیزای دلم، بار دیگر این مناسبت رو خدمت شما کوچولوها و بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. خوش به حالتون که اینقدر خوبید و خدا هم شما رو خیلی دوست داره. خدا حافظ تا فردا شب.